نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Evet. Her zaman olduğu gibi cuma günlerinde bu saatlerde ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sahih sünnete göre İslam fıkhını görüyorduk. Taharet babından başlayarak namaz konusuna yetiştik ve bugün inşallah geçen haftadan kalan namazı rükünlerine devam edeceğiz. Biz geçen hafta 3. rüküne kadar yetişmiştik. Bugün inşallah 4. rükünden başlayacağız. Evet. Peki rükünler kaçtı? 14. Demek ki namazın 14 tane rükünü var. Tabii bu rükünlerde ileride geleceği gibi yani alimler arasında bazı ihtilaflar var. Değineceğim inşallah yerinde. Diyor ki el-rükn-ur-rabi diyor. لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اُرْكَعُوا وَاسْجُدُوا Haç suresinin 77. ayetinde Allah Celle Celaluhu diyor ki iman müminlere seslenerek يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler اِرْكَعُوا وَاسْجُدُوا Ey ruku edin ve sucud edin. Ve bu ayet-i kerimeye dayanarak bazı alimler Müslümanlarla beraber camilerde namaz vakitlerinde namazları cemaatle kılmak farz olduğunu söylüyorlar. Ve tabii ki en doğrusu da budur yani. Gerçekten sahih görüşe göre namaz cemaatle mescitte Müslümanlarla beraber cemaatle kılmak vaciptir yani farzdır. Ondan sonra Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet ettiği hadiste diyor ki ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا Ve bu hadisi İmam Bukhari rivayet etti biliyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselam birisi geliyor ve namazında kötülük yapıyor. El-Musi fi salatihi diye adlandırılıyor Arapçada. Ve burada o kişi bir 3 defa namaz kılarak Aleyhisselatü Vesselam'a gelip selam veriyor ve diyor ki git tekrar namaz kıl. Zira sen namaz kılmadın. Namaz kılmasına rağmen, rükû yapmasına rağmen tekbiratül ihramı alıyor, rükû yapıyor, kalkıyor, sücud. Bütün hepsini yapıyor. Bitirdikten sonra gelip selam veriyor ve diyor ki git namaz kıl. Sen namaz kılmadın. Acayip. 3 defa bu şekilde tekrarlıyor. Üçüncüden sonra diyor ki ya Resulullah, vallahi diyor bundan başkasını bilmiyorum. O zaman doğrusunu bana öğret, bilmiyorum diyor. Ve bu Müslümanın verdiği bu cevaba tabi biliyorsunuz. فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız ilim ehline sorunuz. Ve tabii ki bu ilim ehli meselesi, bu ayet daha önceden söylemiştim acizane, bütün tahassuslara şamildir. Hangi tahassus sahibi olursa olsun, bir tahassusta bir kişi mutahassus olduğu zaman bilmeyen bir kişi o tahassus sahibine sorması nedir? Vaciptir. Yoksa yapacağını veya yapmak istediğini yapamaz. Ki din konusunda ibadetler bütün bunlardan daha evladır. O buradan diyor ki ثُمَّ ارْكَعْ Ondan sonra yani tekbiratul ihramı alıyor, Fatiha'yı okuyor ve Fatiha demiştik ki rükündür. Fatiha'dan sonra okunan sure veyahut da Kur'an'dan bazı ayetler bunlar sünnettir. Fatiha'dan sonra ister okusun ister okumasın. Ve demiştik ki İmam Ebu Hanife'ye göre rahimahullah Fatiha tamam mı? Fatiha yerine daha başka bir ayet okunursa caizdir. Çünkü ona göre İmam Ebu Hanife'ye göre Kur'an'ın bütünlüğünden herhangi birkaç ayeti okursa Fatiha'nın yerine geçer. Ama cumhurun görüşüne göre Fatiha rükündür. Namazda Fatiha'yı okumayan bir kişi namazı batıldır. Ama Ebu Hanife'yi taklit eden bir kişi, o hakikaten ammi ise, ey mukallit ise ve gerçekten bilmiyorsa, o zaman kendi imamına göre amel ettiği için inşallah onun ameli sahihtir. Ve öbür dünyada Allah Celle Celaluhu onu daha iyi bildiği için onu hesaba çekerken mazereti nedir, var mıdır, yok mudur? Allah Celle Celaluhu vereceği bir karardır. Ama madem ki bu mezhebi taklit ediyor, bu mezhepte Fatiha'yı namazda rükün görmüyorsa, o zaman o kişinin yapmış olduğu amel yani kılmış olduğu namaz inşallah o mezhebe göre sahihtir. Allahu alem. Evet. Thumma rak'a diyor hatta tatma'in rak'an. Ve biz bunu namazın şeklini inşallah namazı kıldırma şeklinde hepsini göstereceğiz. Yani böyle fiilen kalkıp inşallah bunu ne yapacağız? Tatbik edeceğiz. Çünkü maalesef-i şerid birçok Müslüman aleyhissalatü vesselam'ın namaz kıldığı gibi namaz kılamıyor. Ve bu bir gerçektir. Bir bakıyorsun ki dört mezhebe mensup olan insanlar, Müslümanlar ve dört mezhebin dışında diğer fırkalara da baktığımız zaman hepsi sözde yani namaz kılıyor. Ama baktığımız zaman bakıyoruz ki aleyhissalatü vesselam'ın kıldığı gibi namaz kılmıyor veyahut da kılamıyor. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam diyor ki sallu kema raaytumuni usalli. Yani benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz o şekilde kılınız. Nasıl? Bütün hareketlerde. Ve namaz içerisinde okunması gereken şeyler. Ve tabii ki Fatiha bunun içindedir. Sallu kema raaytumuni usalli. Aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman hiçbir namazda Fatihasız namaz kıldığı rivayet edilmemiştir. Kesinlikle. Dolayısıyla Hanefi fukahası burada isabet etmediler. Ve doğrusu cumhurun yanındadır. Evet. El-Khamis diyor ki Ar-Rafi' minel ruku'i. Beşincisi ruku'a gittikten sonra tamam mı? Ruku'dan kalkmak da nedir? Rükündür. Ve bu rükünden kalkış nasıl kalkılması gerektiğini inşallah yine biz de namaz kılmasında göstereceğiz. Ondan sonra rükûden kalkmak rükün olduğu gibi rükûden sonra dimdik durmak da nedir? O da rükündür. Tamam mı? El-kıyam el-rafa' minel-rükû' vel-i'tidal lil-rükû' av fil-rükû' el-i'tidal minu, tamam mı? Yani kalktıktan sonra dimdik durması gerekiyor. Ve burada özellikle Hanefi mezhebine mensup olan bazı şahıslar ve bunlardan da Hanefi mezhebinden özellikle Pakistanlar ve Afganistanlar. Maalesef şiddet. Camide dikkat ettiyseniz, bilmiyorum belki dikkat edin siz. Evet. Pakistanlar rükua kalktıktan sonra dimdik olmadan hemen direkt rükua sücude gidiyor. Ve bunun namazı batıldır. Ve biz ne demiştik? Rükünlerde bilerek veyahut da bilmeyerek yani ister unutmakla olsun, ister cehaletten olsun, tamam mı? İster kasten olsun namaz batıldır. Ha dolayısıyla bu insanlar bu Müslümanlar bu şekilde namaz kılmaları gerçekten namazı eda etmiş olmuyorlar. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldığı gibi kılmadılar. Kılmadıysa onun namazı batıldır. Peki bu ne olacak? Bu ne olacak? Bu Allah Celle Celaluhu'nun hakkında karar alacak. Onun namazı makbul mudur, değil midir? Zahire, delillere göre biz diyoruz ki bunun namazı batıldır. Ama öbür dünyada Allah Celle Celaluhu bu kişinin namazını kabul eder mi, etmez mi? O Allah'a kalmış bir şeydir. Ama Müslümanlara göre, şeriata göre, delillere göre, naslara göre bu şekilde bir kişi namaz kıldığı zaman zahiren Müslümanların yanında namazı batıldır. Ama doğru olup olmadığı öbür dünyada Allah Celle Celle o kişi hakkında kendisi karar alacak. Burada yine aynen namazında kötülük yapan kişinin hadisi bu meseleye örnektir. Diyor ki ثُمَّ اَرْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلْ tamam mı? قَائِمًا اَيْ مِنُ الرُّكُوعِ ثُمَّ اَرْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلْ قَائِمًا diyor ki rükudan kalkacaksın ve rükudan kalkınca da dimdik ayakta duracaksın. Bu da bu hadisi de aynı hadis. Yani İmam Bukhari'nin rivayet ettiği hadistir. El-sâdis, el-sücudu alel-a'da el-seb'a. El-sücud alel-a'da el-seb'a. Tamam mı? Altıncısı, 7 a'za üzerinde sücud etmek. Bu 7 a'za konusunda alimler ihtilafa düşmüşler. Ve özellikle İmam Ebu Hanife rahimahullah'ın mezhebi ile İmam Şafii rahimahullah'ın mezhebi yani sahih görüşün dışında kaldılar. Buradaki 7 a'za dedikleri şu ellerin avuçları 2, dizler 2, oldu 4. ayakların avuçları, yani parmak uçları oldu 6. Alın ile, şu cephe dedikleri ile burun oldu 7. Hanefiler demişler ki, sadece burun üzerinde secde edilse bile bir sakıncası yoktur. Veyahut da alın üzerinde secde edip burun değmezse demişler ki sakıncası yok. Oysa ki Aleyhisselatü Vesselam ileride geleceği gibi bu hadisi anlatırken elini şöyle alnından burnuna işaret ederek diyor ki el cebhe vel enf. Demek ki el enf minel cebhe. Avul cebhe minel enf. Avul cebhe el enf tabi'un lil cebhe. Yani burun cebheye tabidir veyahut ta'aittir. Hani abdestte biz size anlatmıştık. Yüzü, yüz mesela kulaklar baştan mıdır, yüzden midir? Baştandır. Baştandır. Peki ağız burnu, ağız burun neredendir? Yüzden. Onun için Hanefi fukahasına göre abdest esnasında ağza ve buruna su vermek vacip değildir. Ama usulde onlara göre vaciptir. İmam-ı Şafii'ye göre ağza ve buruna su vermek sünnettir. Ama sahih görüşe göre ağza ve buruna su vermek abdest esnasında nedir? Vaciptir. Çünkü ağız ile burun yüzdendir. Yani yüze tabidir. Tıpkı kulaklar başa tabi olduğu gibi. Burada aynı şekilde burun, yerhamukallah. Burada da burun alna tabidir. O zaman kişi sadece alın üzerine secde ederse, ey burnunu yere değdirmezse, o zaman ne yapmış olur? Namazı batıl olmuş olur. Veyahut da sadece burnunu değdirerek alnını yere değdirmezse yine o şekilde. O zaman secde ederken alın ile burun yere değmesi nedir? Farzdır. Burada diyor ki ya eyyühellezine amenu ka'u vescudu, aynı ayet. Hac suresinin 77. ayetinde. Ondan sonra diyor ki ثُمَّسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنْ سَاجِدًا. Buradaki حَتَّى تَطْمَئِنْ سَاجِدًا, ey kişi sucuda gittiği zaman, bunu vacipler de anlatacağız biliyorsunuz. Sucud esnasında سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى demek, bir sefer söylemek vaciptir. 3 defa söylemek sünnettir. Yani en azı bir sefer. Hanefi fukahası demişler ki en azı 3 defadır demişler. İmam Muhammed ile İmam Yusuf rahimahumullah, İmam es-Serahsi bunu naklederken, yani cumhurla beraber diyor ki bir sefer vaciptir, ikincisi ve üçüncüsü sünnettir. Çünkü Hanefi fukahası rahimahumullah diyorlar ki sünneti anlatırken sünnete çok önem veriyorlar. Onun için dikkat ediyorsanız namazdan önceki sünnetler ile namazdan sonraki sünnetlere çok ağırlık veriyorlar. Hatta ve hatta talim esnasında, ey öğretim esnasında Müslümanlara bunları öğretirken dikkat ediyorsanız, biz Türkler bize sordukları zaman fecir namazı kaçtır dedikleri zaman diyoruz ki 4 rekat. Gerçi bu talim hata. Bu talim, bu öğretim gerçekten yanlıştır. Onun için bu Türk Müslümanlar Suudi Arabistan'a geldikleri zaman biliyorsunuz Suudi Arabistan'da namaz kılmayıp da dükkanında oturur esnasında onu yakalasalar, kapatmadığından dolayı ve namaz kılmadığından dolayı alıp onu şeye götürüyorlar, heyete götürüyorlar ve onunla tahkik yapıyorlar. Soruyorlar, sen necin? Diyorum ki ben Müslümanım. Peki niçin namaz kılmıyorsun? İşte şudur budur falan filan. Peki o zaman soruyor, diyor ki fecir namazı kaçtır? Diyor ki 4 rekat. Allahu Ekber. Bu tarihte görülmemiş bir şeydir. Nasıl olur fecir namazı 4 rekattır? Tabii bunlar bilmiyor ama biz Türkler bu şekilde öğretiliyoruz. Öğlen namazını bu şekilde soruyorlar. İkindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Ya bu nasıl bir dindir diye. Ha işte mesela beni çağırıyorlar veyahut da burada yani irtibat kurdukları bazı Müslümanlar var. Bunları çağırıyorlar. Diyorlar ki bunlar ne diyor? Tabii ki biz Türk olduğumuz için diyoruz ki bunlar sünneti farza dahil kılarak o şekilde öğretiliyorlar. Yani bunlar demiyorlar ki sünnet %100 farzdır. Ama eğitim ve öğretim esnasında bu şekilde öğretiyorlar. E bu doğru değildir tabii. Diyecek ki mesela öğlen namazı 4'tür. Ama ondan önce sünnetler var, ondan sonra sünnetler var bu şekilde. Ha o zaman burada yani el-atminen yani secde esnasında en azından bir sefer. Her ne kadar bazı alimler arasında bu gibi ihtilaflar varsa da doğrusu budur. Yani sahih görüşe göre, delillere göre, naslara göre sucudda ve rükuda bir sefer mesela rükuda Sübhane Rabbiyal Azim demek bir sefer vaciptir. Ondan sonra ikincisi ve üçüncüsü sünnettir. Veya sucudda yine o şekilde. Ve burada İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifakıyla rivayet edilen hadiste Aleyhisselatü Vesselam şöyle söylüyor. Diyor ki, Umirtu en esjud ala seb'ati a'zum. Yedi aza üzerinde, tamam mı? Veyahut da yani yedi aza içerisinde olan kemikler üzerinde secde etmeme emrolundum diyor Aleyhisselatü Vesselam. Umirtu diyor. Umirtu o zaman nedir? O zaman farzdır. Birincisi diyor ki alel cebheti ve eşar bi yedihi ile enfihi. Eşar ile cebhe hakeza cephesine işaret ederken göstererek ondan sonra şu şekilde yaptı. Ey el cebhe vel enf. Yani alın ve burun. Vel yedeyn dediğimiz gibi el yedeyn yani iki elin avuçları. Peki kişi avuçlar üzeri değil de ellerin dış tarafı ile secde yaparsa olur mu? Veyahut da yumruk yaparak bu şekilde secdeye kapanırsa olur mu? Veyahut da şu şekilde yaparak, tamam mı? Şu şekilde yaparsa olur mu? Bazı alimler demişler ki olur ama cumhurun görüşüne göre mutlak manada bu ellerin avuçları yeri bulması gerekir. Yani şöyle yaparsa tersine sucuda giderse olmaz. Yumruklaştırarak yaparsa yine olmaz. Tamam mı? Niçin? Çünkü bu rükündür. Ve aleyhissalatü vesselam diyor ki sallu keme ra'aytumuni usalli. Ve buradaki sallu kelimesinden ey emrediyor aleyhissalatü vesselam. Ve aleyhissalatü vesselam emri biliyorsunuz nedir? Vaciptir. Ha o zaman secdeye kapanmak isteyen kişi mutlak manada şu avuçlar üzerinde sucud etmesi gerekiyor. Peki bir kişi ellerine eldiven giyse secdeye gittiği zaman olur mu olmaz mı? Kim cevap verecek? Allah alem. Peki birisi Allah alem dedi. He? Allah alem olur. Evet olur ama alimler demişler ki tenzihen mekruhtur. Erkekler için. Niçin? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bütün namazlarında, soğuk anlarında ve sıcak anlarında hiçbir zaman ellerinde eldiven giydiği rivayet edilmemiş. Veyahut da ellerini cübbesiyle böyle saklayarak yere vurmamış. Ancak yer aşırı sıcak olduğu anlarda secde ederken yer çok sıcak olduğu için biliyorsunuz onlar yer üzerinde secde ediyorlardı, namaz kılıyorlardı. Ne yapıyorlardı? Fistanlarını şöyle biraz uzatarak, tamam mı? Anları yani secde edeceği yere koyup ondan sonra üzerinde secde ediyorlar. Ve biliyorsunuz Ehl-i Sünnet vel Cemaat'a göre en efdalı tabii ki yer üzerinde namaz kılmaktır. Hazreti Vesselam'ın kıldığı gibi. Ama bu nedir? Yer üzerinde seccade veyahut da sıcaktan veyahut da orası necisse, necis üzerinde, necis olan yere seccade sermekte bir beis olmadığı, şu anda Müslümanların mescitlerinde olduğu gibi veyahut da evlerde kılındığı gibi. Rafizilere göre, Şiilere göre bu gibi şeylerin üzerinde secde etmek onlara göre haramdır. Ve dikkat ediyorsanız onlar kağıt cinsinden olan şeyler üzerinde secde ederler veyahut da yer cinsinde olan şeyler üzerinde secde ederler. Örneğin bir kişi yani tek kendi mescitlerinde olsalar tabii. Eğer Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in mescitlerinde değilseler, orada Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in mescitlerinde oldukları zaman takiye yapıyorlar. Bazıları da takiye yapmıyor, çıkarıyor mendili cebinden, önüne koyuyor ve mendilin üzerine secde ediyor. Veyahut da herhangi bir çaputu, yani taş. Ve özellikle Irak'ta taşlar yapıyorlar bu şekilde, fabrikasyon, yani fabrikalarda yapılmış. Bazılarının üstünde ya Hüseyin yazıyor, bazılarının üstünde ya Ali yazıyor, tamam mı? Bazılarının üstünde ya Fatimatuz Zahra yazıyor, ha bu şekilde. Ve bunların üzerinde mescitleri doludur. Nasıl ayakkabılarda, bizim mescitlerimizde ayakkabı rafları var ya, orada raflar var, dolu taş. Her camiye giren oradan bir taş alıyor ve üzerinde secde ediyor. Çünkü onlara göre bisat cinsinden, yani kumaş cinsinden, ip cinsinden olan şeyler üzerinde secde etmek haramdır. Ama doğrusu burada hadiste baktığınız zaman Aleyhisselatü Vesselam döneminde yer üzerine yapıyor. Mesela fistanını çekiyor ve üzerinde secde ediyor. Çünkü çok sıcak, alnını yere değdiremiyor. Ve bu zaruri anlardan dolayı. Efendim? İşte dedim ya acizane. Yani burada yani Aleyhisselatü Vesselam soğuk anlarda da giymemiş, sıcak anlarda da giymemiş. Giymemiş. Ama işte onun için alimler demişler ki yani doğrusu en efdalı ve sünnet olan çıplak elle yere gitmektir. Ama giydiği zaman nedir demişler ki tenzihen mekruhtür demişler. Biliyorsunuz alimler bazen ve özellikle Hanefi fukahası bu meseleye çok değiniyor. Tenzihen mekruh, tahrimen mekruh diyorlar bazen. Ve bazen bazı alimler mekruhtür dedikleri zaman bu keraheti tahrimen zikrediyorlar. Onun için bu erkekler için eldiveni giymek namaz esnasında yani mekruhtür. Ancak tenzihen ey mubah yani haram değildir. Heh, o şekilde tamam mı? Ama en efdalı erkekler için eldiven giymeden. Peki kadınlar için? Kadınlar için bazı alimler demişler ki namaz esnasında kadın ellerini kapatacak. Ve bu İmam İbn Teymiye rahimahullah'ın görüşüdür. Ve bazı alimler İmam İbn Teymiye'nin görüşünü benimsiyorlar. Ama cumhurun görüşüne göre ve en doğrusu da budur. Vallahu alem. Ey namaz esnasında kadın el ve yüz müstesna her tarafı avrettir. Namaz esnasında. Peki namaz esnasında örneğin yabancı erkekler kadını göreceği zaman yüzü ve ellerini kapatması gerekir mi gerekmez mi? Hanbeli fukahasına göre yüz avret olduğu için namazın dışında o zaman Mescid-i Haram gibi veyahut da dışarıda yabancı erkeklerin göreceği bir yerdeyse Hanbeli fukahasına göre yüz kapanması gerekiyor. Eğer yabancı erkek onu görüyorsa. Ama cumhura göre yani Malikiler, Şafiiler ve Hanefiler demişler ki yüz ve eller müstesnadır. İster yabancı adamların huzurunda olsun, ister kendi evinde veyahut da kimsenin görmeyeceği bir yerde olsun. Tabii ki kadının yüzü avret midir değil midir? Kadının yüzü avret midir değil midir? Alimler ihtilafa düşmüşler. Bazı alimler demişler ki avrettir, bazı alimler demişler ki avret değildir. Ve özellikle İmam Elbani rahimahullah bu görüş ay yüz avret değildir diyen safları yanında yer almış. Ve Ebu Hanife bu görüştedir rahimahullah. Şafii fukası bazıları demişler ki avrettir, bazıları demişler ki avret değildir. Ve Hanbeli fukasına göre bil ittifak, Hanbeli fukası içerisinde alimleri ittifak etmişler. Kadının yüzü avrettir demişler. Onun için dikkat ediyorsanız Suudi Arabistan'da burada Hanbeli fukaha, Hanbeli mezhebine mensup oldukları için kadınların yüzünü ne yapıyorlar? Örtüyorlar. O zaman secdeye giderken erkekler en doğrusu eldiven giymeden gitmesidir. Kadınlar da en efdalı, ihtilaf söz konusu olduğu için en efdalı ellerini kapatarak, namaz esnasında ellerini kapatarak secdeye gitmesidir. Niçin? İhtilaftan kaçmak için. Olabilir ki bu görüş sahibi haklı olabilir. O zaman bu gibi şüpheli şeylerden Müslümana yakışan en doğru şey azimete sarılmasıdır. Evet. O zaman diyor ki alel cebhe ve aşar bi yedi ile enfi. Sonra demiş ki vel yedeyn. Ey avuçlar. Ve rukbeteyn. El rukbeteyn avretten olduğu için o zaman ne yapması gerekiyor? Kapanması gerekiyor. Bundan önceki dersimizde demiştik ki bazı gençler modaya uygun olduğu için kısa şortlar giyiyorlar. Ve maalesef şiddet biz Türkiye'de gördük bazı selefiler de yani sözde hani moda olduğu için belki moda olmasa onu yapmayacaklar. Yani kimse onları kınamayacak. Bazı selefiler de gördüm Türkiye'de tam birazcık şöyle dizin alt tarafına şöyle bir iki parmağa kadar indirmiş. Halbuki biliyorsunuz fistan veyahut da pantolon veyahut da pijama veyahut da cübbe, tamam mı? Yarım, yani ayağın aşık kemikler ile diz arasının yarısı, tamam mı? Yarısına kadardır fistan. Aleyhisselatü vesselam hiçbir zaman yarısından aşağı indirmemiş, yarısından yukarı da çıkarmamış. Tamam mı? Yarısından yukarı da çıkarmamış. O zaman yarısından yukarıya çıkarmak nedir? Bid'attır. Ve alimler demişler ki haramdır. Ha o zaman her ne kadar Türkiye'de bu gibi şortlar modaysa da, çünkü namaza sucuda gittiği zaman ve sucuddan kalkıp oturacağı zaman maalesefse değil, diz bu şekilde açılıyor. O zaman diz avrettendir diyen alimlere göre bu adam ne yapmış olur? Şartı yerine getirmediğinden dolayı, avreti kapatmadığından dolayı namazı batıldır. Çünkü satr-ı avret nedir? Şarttır. Yani namazdan önce, namaza girmeden önce satr-ı avreyi yapması gerekiyor. Tamam mı? Bazı alimler demişler ki diz avretten değildir ama en doğrusu naslara dayanarak diz avrettendir. O zaman dizin kapanması gerekiyor namaz esnasında. Ve üzerinde pantolon veyahut da fistan herhangi bir şey böyle sucuda gittiği zaman, o zaman bunda bir sakıncası yok. Burada ittifak var elhamdülillah. Ondan sonra diyor ki ve atrafil kademeyn. Atrafil kademeyn, yani ayak parmaklarının şu uçlar ne yapması gerekiyor? Yere değmesi gerekiyor. Peki bu şekilde yaptığı zaman olur mu? Yani bu şekilde. Hani parmakları bazı şahıs özellikle çok şişman olan bazı Müslüman erkekler veyahut da Müslüman kadınlar parmakları şey yapamıyorlar, diktiremiyorlar. Burada alimler ihtilafa düşmüşler. Demişler ki ayaklar yere değdikten sonra bir sakıncası yoktur. Peki bir sakıncası yoktur diyen bu alimler, o zaman elleriyle de, dış elleriyle de o zaman yere gitmesinde bir sakınca olmaması gerekiyor. Öyle değil mi? Niçin burada ayrım yapmışlar? Madem ki burada bir sakıncası yoktur, o zaman burada da sakıncası yoktur. Veyahut da yumruklaşarak mesela namaza gitmesi gerekiyor. Aleyhisselatü vesselam sucuda gittiği zaman sucud esnasında iki tane görüş var. Bir görüş Hanefilere göre, Hanefilerin yaptığı, diğer görüş Şafiilerin yaptığı ve bazı Hanbelilerin yaptığı. Çünkü Hanbeliler ile Şafiiler bu konuda iki görüşleri var. Burada namaza gittiği zaman biz inşallah namazın şeklini kıldırmak konusunda göstereceğiz. Ne yapmak lazım? Ayakları sucuda gittiği zaman ayakları bu şekilde birbirine vurmak lazım. Burada Hanefi fukahası en doğrusunu yapıyorlar. Yani burada Hanefi fukahası gerçekten burada isabet ettiler. Peki birbirine vurmak nedir? Birbirine vurmak vacip değildir, sünnettir. Ama parmakların uçları aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman namaza giderken, sucuda giderken ayaklarını bu şekilde yattırarak, yani parmaklar üzerine, dış parmaklar üzerine sucuda gitmemiştir. Yani devamlı parmakların ucu üzerinde ne yapıyor? Diktirerek, böyle dikerek sucuda gidiyordu. O zaman parmaklar içi üzerinde sucuda gitmek nedir? Farzdır. Ve bu İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifakıyla bu hadis ne yapılmıştır? Rivayet etmişlerdir. Es-sabi. Yedinci rükün. Ar-rafi' mine's-sucud. Ey sucuddan kalkmak nedir? Rükündür. Yani sucuda iniyor. Subhane rabbiyel a'la dedikten sonra bundan kalkmak rükün olduğu gibi iki secde arasında da oturmak nedir? Rükündür. Ey el-celse beyne's-secdeteyn. Çünkü birinci secdeyi yaptı, kalkacak ki ikinci secdeyi yapsın. Ha o zaman bu birinci secdeden İkinci secdeye gidebilmesi için burada oturmak nedir? Rükündür. El celsetu beynes secdeteyn. İki secde arasında, tamam mı? Yapması gereken oturuş. Ve burada diyor ki aleyhissalatü vesselam ثُمَّ اَرْفَ حَتَّى تَطْمَ اِنْ جَالِسًا. Buradaki hatta tatma اِنْ جَالِسًا, tamam mı? Yani ey sucud esnasında. Ve bu nedir? Bu da rükündür ve aynı İmam Bukhari rivayet ettiği bu hadis. El-thamin el-celsetu beyne's-secdeteyn. El-celse beyne's-secdeteyn. Ve bu neydi? Sucuttan kalktıktan sonra sucud esnasında, yani ikinci secdeye gidebilmesi için oturması. Hatta tatma'in celisen. Ey namazında kötülük yapan kişinin hadisi en büyük delildir bu konuda. Dokuzuncusu, yani التاسع, الطمأنينة في جميع الأركان. الطمأنينة في جميع الأركان, ay bütün bu rükünlerde, bu rükünü yapacak olan kişi %100 ne yapması gerekiyor? Mutmain olması gerekiyor. Ve bu mutmainlik esnasında Sübhane Rabbiyel A'la veyahut da Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar veyahut da iki secde arasında Rabbigfirli, en azından Rabbigfirli diyecek kadar yerinde ne olması gerekiyor? Oturması gerekiyor. Bu Rabbigfirli meselesinde biz vaciplerde değineceğiz. Hanembeli fukahasına göre vaciptir. Diğer alimlere göre vacip değildir. Vallahu a'lem, en doğrusu burada cumhurun görüşüdür. Çünkü Hanefi fukahası, Şafii fukahası ve Maliki fakihleri bunu vacip görmüyorlar. Hanbeliler ise bunu vacip görüyorlar. Ey ikinci, birinci secdeden kalkıp ikinci secdeye gitmek istediği zaman burada bu oturuşta Rabbigfirli demesi Hanbeliler diyorlar ki bu vaciptir. Ve burada hilaf olduğu için, bu hilaftan kaçabilmek için en efdalı ne yapmak lazım? En efdalı bunu söylemek lazım. Çünkü bu duadır, dua da ibadettir ve doğrusu yapmak lazım. Her ne kadar hak cumhurun yanındaysa da bunu yapmakta fayda var. Evet. Yine bu attamanine fi cemi'il erken, yine namazında kötülük yapan hadisin hadis delildir. Ve bu hadis İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifakıyla rivayet edilmiş. El-Aşir diyor ki etteşehhüd-el-akhir. El-Aşir etteşehhüd-el-akhir. Onuncusu son teşehhüd. Tabii ki teşehhüd, biliyorsunuz teşehhüdler, İbn-i Mes'ud'un teşehhüdü var, Ayşe'nin teşehhüdü var, ondan sonra İbn Abbas'ın teşehhüdü var. Çeşit çeşit teşehhüdler var. Hanefiler bir teşehhüdü almış, Hanbeliler bir teşehhüdü almış, Şafiiler bir teşehhüdü almış ve selefi olan, gerçekten yani bu gibi ihtilafları bilip de olan kişiler, alimler ne yapıyor? Bazen bunu, bazen bunu, bazen bunu yapıyorlar. Tamam mı? O zaman bu çeşitli teşehhütten bir teşehhüdü okumak nedir? Rükündür. Madem ki aleyhissalatü vesselam bu gibi teşehhütleri hepsini arada bir söylemişse, o zaman Hanefiler bunu almışlarsa Şafiiler diyemezler ki yok, siz bunu söylemezseniz namazımız batıldır. Bunu söylüyor, diğeri bunu söylüyor değil mi? Ama en efdalı bazen bunu yapmasıdır. Ama Hanefilerin mesela devamlı yaptıkları bir teşehhüdü söylemelerinde bir beis olmadığı gibi, Şafiilerin de devamlı söyledikleri o teşehhütte bir sakıncası yoktur. Ve Şafiiler bu ilk yaptıkları teşehhüd ettehiyyatu el mübarekatu diye devam ediyorlar. Hanbeliler ve Hanefiler ettehiyyatu lillahi'den başlıyor. Tamam mı? Bir daha başka bir teşehhüd var, ettehiyyatu ve zekiyatu diye bir şey var. Onu inşallah namaz kılma şeklinde bunlara tek tek değineceğiz. Konu bitiyor. Tayyip. Allah bir dakika. Çok soru geldi ama bunları hepsini almak mümkün değil. O zaman biz 10. rükün üzerinde duralım. Tayyip, vakit bittiğinden dolayı bunda dersimize son veriyoruz. Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sıhhat verirse gelecek hafta inşallah bu konuya devam edeceğiz. Hedavallahu alem. Sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve sellem ecma'in. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Hocam Rabbigfirli olur mu, yoksa 3 defa demek? Yok, bir sefer. Evet. Hocam 1 Mayıs Bayramı, Nevruz Bayramı, 1 Nisan şakası, dinimizde bir de efendim. 1 Mayıs Bayramı. Nevruz Mayıs Bayramı. Mayıs Bayramı nedir? Bu tarih hocam, işçi bayramımızdan belki bayramlar var ya. Tayyip. Nevruz bayramı, bir de 1 Nisan şakası var. Bunları kutlamak caiz midir? Biliyorsunuz. Elhamdülillah burada Müslümanlar arasında ittifak var. Yani hiç ihtilaf yok elhamdülillah. İslam ümmetinin iki tane bayramı var. bu sene içerisinde. Haftalık bayramları da nedir? Cuma günü. Ha o zaman Müslümanların 3 tane bayramları var. Senelik bayramları 2, Ramazan bayramı ile Kurban bayramı, bir de haftalık bayramı var, o da Cuma günü. Bu 3 günden başka bir gün bayram olarak yok. Peki bu Cuma'yı mesela, biliyorsunuz bazı Müslümanlar, maalesef şedid, bazı Müslümanlar Cuma'ya bağlı olan Perşembe'yi, yani Cuma'ya giriş diye ne yapıyorlar? Bazı Müslümanlar bu geceyi kutluyorlar. Bu kutlamalar nedir? Bazı ibadetlerle. Ve demiştik ki biz bunu bid'at konusunda, ben bid'at derslerinde buna değinmiştik. Ey Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, Aleyhisselatü Vesselam ile ashabının yapmadıkları her ibadet nedir? Bid'attır. Bu bir ittifak. Aleyhisselatü Vesselam ile ashabının yapmadıkları bir ibadeti, o ibadeti icat edip Müslümanlara tavsiye etmek veyahut da yapmak nedir? Bid'attır. Ve biliyorsunuz bid'at nedir? Bid'at delalettir ve o delalet nedir? Cehennemliktir. Kullu bid'atin dalalet. Çünkü İslam'da iyi bid'a ve kötü bid'a diye bir şey yoktur. Kesinlikle. Çünkü diyor ki kullu bid'atin dalalet. Madem ki bu bid'attır, o zaman bu bid'at ister iyi olsun ister kötü olsun, o zaman merdüttür, makbul değildir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki men amile amelen leysa aleyhi amruna fehuve rad. Her kim bir amel yapar, yapmış olduğu amel bizim sünnetimize uygun değilse, o yapmış olduğu amel merdüttür, yani makbul değildir. O zaman bu gibi bayramların dışında daha başka bayramları kutlamak nedir? Caiz değildir. Bu kutlamaları tabii özellikle şu Nevroz dedikleri bayramlardan, yani Farisilerin bayramı ve maalesef şedid, bazı Müslümanlar, yani bazı Sünniler de bu bayramı bayram ediniyorlar. Biliyorsunuz bu Farisi bir bayramdır. Müslümanların ne alakalı var Farisilerle? Ama kabul ettirilmiş maalesef şedid. Şu anda İranlar Müslüman olmalarına rağmen ne yapıyorlar? Bu bayramı kutluyorlar. Ve yani bazı ülkelerde bazı Müslümanlar bu bayramı da kabul ediyorlar. Mesela diyelim ki Kürtler. Kürtler bu bayramı aynen Farisiler gibi, İranlar gibi, Şiiler gibi bu bayramı kutluyorlar bazı şahıslar. Ve özellikle siyasi olan insanlar. Ama siyasi olmayan insanlar, yani mütedeyyin Müslümanlar bunu kabul etmiyorlar. Ama Kürtler içerisinde oluşturulmuş bazı siyasi gruplar var. Bu siyasi gruplar bu bayramı ediniyorlar. Ve dikkat ediyorsanız o gün geldiği zaman Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta, İran'da ve birçok ülkelerde, Almanya'da, şurada, burada bugünü kutluyorlar. Ha o zaman ister Türklerin kutladıkları bayramlar olsun, ister Kürtlerin, ister Arapların, ister Çerkezlerin, kim olursa olsun, bu bayramlar sünnete, Kur'an'a ve sünnete aykırıysa o zaman bu nedir? Bu marfuttur ve cahili bir kutlamadır. Allahu alem. Ateş yakmak ne var? Nasıl ateş? Ateş yakıyorlar üstünde. Ya işte o bu Nayroz'un artık onların bir şeyidir, bilmiyorum artık. Cuma bayramı olduğuna göre Cuma'yı kutlamak caiz değil mi? Yok. İşte yani yok. Yani mesela Cuma günü o gün özel bir ibadet yoktur. İbadet Cuma. Değil. Müslümana hayırlı cumalar demez. Cuma mübarek olsun demez. Caiz mi? Yani hayırlı mübarek cumalar Müslümanlar, yani geçmişte ashab bunu söylemiyorlardı. Birbirleriyle karşılaştıkları zaman işte Cuma mübarek olsun diye söylemiyorlardı. Tamam mı? Bu sadece Kurban Bayramı ile Ramazan Bayramı'nda söylüyorlardı. Burada İbn-i Uthemin'e sordular rahimahullah. Yani hani Kurban Bayramı'na ve Ramazan Bayramı'na kıyasen Cuma günü Müslümanlar birbirlerine Cuma'nın mübarek olsun demesinde bir sakıncası yoktur. Diyorlar ki ashabtan varid olmadı ama arada bir demekte bir beis yok. Ama devamlı bir şekilde söylemek, onu adet haline, yani sünnet haline getirmek doğru değil. Niçin? Çünkü ashab arasında bunu adet haline getirmiş değillerdir. O zaman adet haline getirmemek şartıyla arada bir yani söylemekte bir beis yoktur. Ama sanki sünnetmiş gibi devamlı söylemek, o zaman bu doğru değildir. Allah-u Alem. Hocam bununla bağlantılı bir şey söyleyeyim. Buyurun. Onların bazı kendilerine hani yaptıkları özel günleri var. İşte doğum günleriydi, evlilik günleriydi. Bunları kutlamak, bunlara bu günlere özel önem atfetmenin hükmü nedir? Burada alimlere sormuşlar. Ve fetvalarında bu gibi sorulara karşı olan cevaplar da mevcuttur. Doğum günü, Tamam mı? Çocuğun doğum günü veyahut da erkeğin doğum günü veyahut da evlilik kutlaması. Yani iki tane yıl günü. Veya alimlerin ölüm günü. He, bu gibi şeyleri kutlamak, bunlar da caiz değildir. Bunlar bidattır. Çünkü aleyhissalatü vesselam hayattayken kendi doğum gününü kutlamadı. Öyle değil mi? Çocukların doğum günlerini de kutlamadı. Aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra onun ashabı onun doğum gününü de kutlamadılar. Onun için dikkat ediyorsanız mevlüt deniliyor. Şimdi Müslümanların yaptıkları mevlütler nedir? Mevlüt demek yani aleyhissalatü vesselam doğum günü esnasında yapılan dualar. Aleyhissalatü vesselam doğumu için veyahut da doğumu hakkında yapılmış özel dualar yok. Bu sonradan işte bazı şairler veyahut da bazı şahıslar ne yapmışlar? Şafiilere göre kendilerine göre bir mevlütleri var. Hanefilere göre kendilerine göre bir mevlütleri var. Ve dikkat ediyorsanız Şafiilerin mevlüdü ile Hanefilerin mevlüdü arasında fark var. Yani hiç birbirine uymuyor. Efendim? Yazarı farklı. Türklerin Süleyman Çelebi mevlütü. Yok, ben şahsı kastetmiyorum. Yani mevlüdün şekli, yani mevlüt, orada söylenen şiir veyahut da ilahi artık neyse, neşid artık ne dersen de. Yani bunlar ayrıdır. Şafiilerin yaptıklarıyla bunların yaptıkları ayrıdır. Bir de özellikle mevlüt esnasında yaptıkları çok kötü bir bidat var. O orada bir şey geldiği zaman Aleyhisselam'a methiye yaptıkları zaman işte o zaman hepsi kalkıyorlar. Niçin kalkıyorlarmış? İşte şu anda Allah Aleyhisselam aramızda hazırmış veyahut da hazır oldu diye ona saygı göstererek ayağa kalkıyorlar. Aleyhisselatü vesselam hayatında meclise girdiği zaman ona ayağa kalkmayı reddediyordu. Sen hani diyelim ki yani onların şeyine göre. Yani hayatında ona kalkmayı reddediyordu, kabul etmiyordu. Aleyhisselatü vesselam meclise girdiği zaman hiçbir sahabi önünden kalkmıyordu. Meclise girdiği zaman giriyor. Nerede boş yer varsa orada oturuyordu Aleyhisselatü vesselam. Ve hiçbir sahabi ona saygı olsun diye ona ne yapmıyordu? Ayağa kalkmıyordu. Peki ölümden sonra ve biliyorsunuz ölüler diriler gibi ayakta gezmeyecekleri biliyorsunuz. Burada Müslümanlar arasında ittifak var. Ancak bu tarikat ehli dışında diğer Müslümanlarda ittifak var. Ama tarikata mensup olan bazı kardeşlerimiz bu gibi şeye inanıyorlar. İşte aleyhissalatü vesselam bazen istediği zaman bazı yerlerde hazır oluyor gibisi. Bu kesinlikle aslı yoktur. İster mevlüt esnasında olsun, ister mevlüdün dışında olsun. Ha o zaman aleyhissalatü vesselamın doğum günü olsun veyahut da ashabın veyahut da meşhur bir kişinin tarih esnasında meşhur bir kişinin tamam mı doğum gününü veyahut da ölüm gününü veyahut da neyini veyahut da hayatı esnasında yaptığı bazı başarıları kutlamak yine bidattır. Biliyorsunuz tarih içerisinde bazı Müslümanların liderleri veyahut da Müslümanlar içerisinde meşhur olan bazı askeri sıfatına sahip olan şahıslar. Tamam mı? Bu şahısların yaptıkları bazı başarılı günler oluyor. O başarılı günleri de kutlamak caiz değildir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam döneminde ve ondan sonra ashab, tabi'in, etba'at tabi'in kesinlikle böyle bir şey yapmadılar. O zaman bu gibi şeyleri kutlamak kesinlikle caiz değildir. Allahu alem. طيب هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك siz soru soracaksınız herhalde. Şimdi Türkiye'de son zamanlarda moda olan bazı durumlar gelişti. Yani insanlar ya da cemaat önderleri hani önemsedikleri toplantılara Peygamber Efendimiz'in bizzat katıldığını söylüyor. Ve etrafındaki insanları böyle etkiliyorlar. Ya da Peygamber Efendimiz'le rüyalarında sürekli görüşüyorlar, istişare ediyorlar. Ve bu rüyaları insanlara anlatarak onları işte etki altına almaya çalışıyorlar. Buna ne dersiniz? Bir ikincisi de Türkiye'de yine şey var. Son zamanlarda bir yine kutlu doğum etkinlikleri var. Yani bu haftalar süren programlar yapılıyor. Buna ne dersiniz? Bu programlar nasıl yani programlar? İslami, Peygamber Efendimiz'i anmak, onu hatırlamak, onun doğum gününü kutlamak. Tamam, anlaşıldı. Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyada görülmesi konusunda biliyorsunuz, bizzat onun hadisi var. Diyor ki, beni rüyasında gören bir kişi diyor, tamam mı? Hakikatte görmüş gibidir. Ama gerçekten Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyada gören kişi, gerçekten o gördüğü kişi Aleyhisselatü Vesselam midir? Şeytan bu kılığa girebiliyor mu? Ali, işte onu diyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şeytan benim kılığıma giremez. Yani Aleyhisselatü Vesselam bizzat kılığına, yani şekli şemalını alamaz. Allah Celle Celaluhu onu yasaklamış, giremez. Yani şeytan girmek istese de giremez. Allah Celle Celaluhu ona engeldir yani. Tamam mı? Ve yani rüyada bu görmek nedir? Rüyada görmek, burada ittifak var elhamdülillah. Yani Aleyhisselatü Vesselam rüyada görülebilir. Ve birçok sahabi Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyasında görmüş veyahut da ashabtan sonra bazı alimler Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyalarında görmüşler. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyada gördüm diye, geçmişte gördüm diye kişi söylediği zaman, başka bir kişiye anlattığı zaman diyor ki, bana anlatır mısın? Bu rüyanda gördüğün kişiyi anlatır mısın? Anlatıyor. Eğer hakikaten o gördüğü kişi ve anlattığı sıfat Aleyhisselatü Vesselam'ın sıfatıysa, o onu tasdik ediyor. Diyor ki evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekildeydi. Ha, o zaman gerçekten o görmüş olur. Ama Aleyhisselatü Vesselam'ın aslan siretini bilmeyen, Aleyhisselatü Vesselam'ın şeklini şemalini bilmeyen, tamam mı? Ondan sonra diyor ki ben rüyamda Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Nereden bileceksin ki bu Aleyhisselatü Vesselam'ın olup olmadığı? Onun için bazılarına soruyor. Yani bir kişi, yani bulunduğum bir mecliste bir kişi ustalarımızdan birisine soru sordu. Dedi ki ben dedi Allah Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. O zaman dedi celse bittikten sonra yanıma gelirsin, bana anlatırsın. Bu gördüğün kişinin sıfatını bana anlat. Tabii biz de durduk, yani çıkmadık. Meclis bittikten sonra biz oturduk, bakacağız yani nasıl, ne diyecek falan. Özellikle ben durdum. Ve bu meseleyi dinledim yani cevabı. Dedi ki işte kısa boylu, ne çok şişman ne çok zayıf, sakalı yok yani sakalsız bir kişi, bıyıkları hafif, saçları işte efendim şöyle. Orada dedi ki tamam yeter, buraya kadar anlatman yeter dedi. Hani bu senin anlattığın şekil Aleyhisselatü Vesselam'ın şekli değildir. O zaman bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam değildir. O zaman ne olabilir? İşte bu şeytan olabilir. Şeytan böyle siz şahıslarına, yani özellikle dinde cahil olan ve kandırabileceği şahısları böyle gerçekten rüyada onları kandırıyor. İşte ben Muhammed'im veyahut da Resulullah'ım diye onları ne yapıyor? Kandırıyor. Tıpkı bize anlattıkları bir hikaye var. Türkiye'de bir kişi rüyasında sözde, yani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona geliyor ve diyor ki sen oğlunu keseceksin. Başka bir kişi aynı rivayeti rivayet ediyor ki benim şeyhimi gördüm rüyamda ve şeyhim demiş ki bana oğlunu Allah rızası için kurban keseceksin. Yani Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey söyler mi? Hayatında, yani bizzat kendi, yani hayatta olduğu dönemde hiçbir sahabiye demiş mi ki git oğlunu benim için kurban yap. Bu Allah Celle Celaluhu'nun İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ı imtihan ettiği bir dönemde oldu. Ve onu da imtihan etmek için, yani gerçekten kesmek için değil. O, çünkü onu ne yapıyor? Onu imtihan ediyor. Ve tam kesmek istediği zaman Allah Celle Celaluhu Cebrail'i göndererek onunla bir koç gönderdi. Ve onu ne yaptı? Aleyhisselatü Vesselam'ı bırakarak, yani İsmail'i bırakarak o koçu kurban olarak kesti. Ve o günden bugüne kadar ve kıyamet kopuncaya kadar kurban kesmek nedir? Bazılara göre vaciptir ve bazılara göre sünnettir. O zaman bu gibi rüyaları görüp de işte ben Resulüm veyahut da Muhammed'im veyahut da Allah Resulüyüm gibisi Aleyhisselatü Vesselam'ın sıfatlarına uymuyorsa ve özellikle Allah'ın yasakladığı bir şey tavsiye ediyorsa, bileceksin ki bu kesinlikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam değildir. Şeytanın ta kendisidir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam hiç kimseye oğlunu, çocuğunu, karısını veyahut da hangi bir şey kesmeyi tavsiye etmez. Hayatında tavsiye etmediği gibi veyahut da emretmediği gibi. Rüyada da rüyasında bizzat kendisi bile olsa, yani o sıfat bile olsa, asla ve asla Aleyhisselatü Vesselam Müslümana, ümmetinden olan bir kişiye oğlunu benim için veyahut da Allah için kurban kes diye emir vermez veyahut da söylemez. Bir de bu tür rüyaları görsem bile anlatmak doğru mu? Böyle görsem bile gerçekten anlatmak doğru mu? Şimdi alimler demişler ki, ve Aleyhisselatü Vesselam'dan alıyor tabii bunu, yani iyi, hayırlı bir rüya kişi gördüğü zaman anlatmakta, sevdiği kişilere anlatmakta bir beis yok. Ama kötü bir rüya gördüğü zaman hiç kimseye anlatmayacak. Kötü bir rüya gördüğü zaman kendiyle Rabbi arasında kalsın. Çünkü o kötü rüyayı anlattığı zaman olabilir ki aksi tepki yapar, ona zarar verebilir. Veyahut da hayırlı duayı anlattığı zaman olabilir ki bazı şahıslar onu kıskanır, haset eder ve o kıskançlıktan, hasetten dolayı ona zarar gelebilir. O zaman yani madem ki buraya seninle ilgilidir, toplumla alakası yoksa buraya seninle Rabbin arasında kalsın. Anlatmaya gerek yok. Yok seni methetsinler diye sen işte ben Allah Resulü Aleyhisselam'ı gördüm filan gördüm. Ben. Yani millet seni methetsinler, popolasınlar işte filan, velidir filan, kerametlidir falan filan. O zaman Allah korusun. Yani sonuçta gene şimdi yapıldığı gibi siyasete gidiyor. Yani burada dün burada biraz konuştuk, burada gene ders vardı da.